Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Ramazan-ı Şerif'in ortası da bitmek üzeredir. Yarın 20. gün, yani ortası bitiyor. Ortası vevsatu mağfiretün, ortası mağfirettir. Günahların affına vesiledir. İşte sıcaklarda oruç tutuyorsunuz. Bu sıcaklarda açlık, susuzlukla günahlardan kurtuluyorsunuz inşallah. Yarınki gece 21. gecedir. 21. gecenin çok önemi vardır. Dünkü sohbette beyan ettiğim üzere Kadir gecesi olma ihtimali çok kuvvetlidir. Hem 10 gecelerin tek gecelerinin ilki olmak hasebiyle, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 21. gecenin Kadir gecesi olarak gösterilmiş olması münasebetiyle, hem de Ebu'l-Hasen-i Horasani Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin keşfiyle. 40 senedir Kadir gecesini kaçırmadım buyuruyor. Hep Mevla bana keşfettirdi, gösterdi alametleriyle ve senenin günlerinde 40 senelik yaptığım tespit sayesinde şu neticeye vardım ki pazartesiyle girerse Ramazan-ı Şerif, pazartesiyle girdiğinde o sene 21. gece oluyor. Çünkü her sene geziyor. Gezdiği için bu sene pazartesiyle girdi Ramazan-ı Şerif. Onun için bu keşfe göre de 21. gece olduğu sabit oluyor. Onun için biz yarın gece Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız. Fatih'te Halit Caddesi var. Fatih'in Malta kapısından aşağı iniyorsun Halic'e doğru. Parke taşlı büyük caddedir. İnerken sağda. Kime sorsanız gösterirler. Ahmet Yesevi Derneği'nde iftara bir saat kala sohbet olacak. Sonra iftar yapıyoruz cemaatle, sonra akşamı cemaatle kılıyoruz. Evvabinleri kılıyoruz. Sonra bir daha sohbet oluyor. Sonra teravihde ben kıldırıyorum inşallah. Efendim Yasin Şerif'le kılacağız inşallah. Kur'an'ın kalbidir. Ve Kadir Gecesi olma rivayetlerine göre gayretli bir ibadet çıkaracağız inşallah. Gayretli bir ibadet çıkaracağız. Gecenin nafile namazı da var. Onu da kıldıracağım inşallah. Öyle niyet ettim. 21. gecenin nafile namazı var. O namazı da özel kıldıracağım inşallah. Hanımlara yer yok tabii ki. Şu anda yerlerimiz yapılacak inşallah. Derneğimizin projeleri size aktarılıyor, Ahmet Yesevi Derneğimizin. Orada büyük bir projemiz var. O zaman birkaç bin metre yer olursa belki hanımlar da alt katlarda, yani farklı katlarda gelebilecekler. O zaman daha bereketli olacak inşallah. Ama şimdi durumumuz bu. Sizlerin destekleriyle orayı da yapacağız inşallah. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in tabii ki oruçları, teravihleri, ibadetleri bizlere çok büyük makamlar kazandırıyor. Yani en mühimi tabii Mevla'ya vasıl olmak. Mevla'nın rızasına erişmek ve cennetine dahil olmak ve onun istediği gibi bir kul olabilmek. Bu hususta Ramazan-ı Şerif bize çok yardımcıdır. Çünkü bir aylık bir alıştırmadır. Bunun neticesinde diğer aylara da bunun bereketi sirayet edecektir. Onun için hadis-i şerifte ne buyuruluyor? İdâ selimetil cuma selimetil eyyam. Haftanın mihekki cumaya bakar. Cuma günahsız ve ibadetle geçerse haftanın diğer günleri selamette olur. Selamet demek günahsızlık demek. Şimdi biz onun için bugün işte cuma, bu mübarek günde cuma namazına gittik. İşte ibadetlerimizi artırıyoruz. Günahlardan, haramlardan daha çok sakınıyoruz cuma diye. O 6 güne etki yapacak. Hadis-i şerif böyle buyuruyor yani. Haftamız inşallah bir daha cumaya kadar selamette, yani günahsız geçmesine vesile olacak. Ve idâ selme şehr Ramazan, selimeti senetü kulluha. Ramazan ayı günahsız, huzur üzere, ibadetle, sakinlikle, yani işte kavga, gürültüden çok kaçmak lazım. Böyle olsa selimeti senetü kulluha, bütün sene selamette kalır. Yani onun için ne diyorum? Bir aylık bir temrin var burada, alıştırma var. Bu bir aylık alıştırma 11 ayı düzene sokmak için vesiledir. İnsan buradan bir ihtiyat diyoruz Arapçasında. Siz antrenman, gavurca kelimeler kullanıyorsunuz. Yani buradan bir ay içindeki kazançlarıyla adet, ihtiyat yani adet haline geliyor. Zaten bir şeye insan 40 gün devam etse o onun huyu olur derdi Efendi Hazretleri. Yani meşayihtan böyle naklederdi. Onun için çileye sokuyorlar yani çile 40 demek Farsça. Erbainlere tarikatta giriyorlar hep 40'ın çok önemi var. E şimdi zaten Ramazan 30 yani. Şurada bir 10 gün daha insan bayramda kendi muhafaza etse efendim bayramda belki işte şey çoğalır yani keyif. Halbuki yani Şaban'ın son 10'undan iyi bir sıkı bir şeye girseydi hem oruç hem şey Ramazan'la beraber 40 olurdu. Ve böylece çok büyük bir nefse karşı terbiye usulü geliştirmiş olurdu. Şeytana galip gelmiş olurdu. E bir daha sene inşallah önden konuşuruz bu lafları. Yani bir 40 çıkaralım yani. Hani şimdi Ramazan 29-30. Bir 10 gün, 11 gün evvelinden Ramazan'ın da kaç gün olmasına göre hesap yaparız. Bunlar önemli şeyler. Çünkü insan hayatı boyunca, ömür boyunca ihlaslı olsun, ibadetli olsun, huzurlu olsun, kavga etmesin, bağırmasın, çağırmasın, namereme bakmasın, gıybet yapmasın falan falan ama bu evliya işi yani. Hiç Efendi Hazretleri değiliz yani. Hal böyle olunca bazı günlere şartlanmakta fayda var. Anlıyor musun? Yani şu 40 günü çıkarayım bir. Çünkü bu neye yarayacak? Men ihlasa lillahi 40 sabahan zaharat yanabi hikmeti min kalbi ala lisani. Hadis-i şerifte 40 gün her kim ihlas üzere Allah için ibadet yaparsa ama yani huzurunu bozmazsa hikmet pınarları onun kalbinden fışkırır, dilinde zuhur eder. Yani ağzına vurur yani. Bize bakarsın adam ne ilimler konuşuyor. Ya bu adam ümmi adam. Benim senin gibi bir adam bir şeyden haberi yok idi. Bu nereden bu kadar konuşmaya başladı? Çünkü 40 gün ihlas. Burada 40 günün önemi var. Ne bakımdan önemi var? İşte onun için. Yani insanlar 40 sene, 80 sene aynı hal üzere Mahmud Efendi Hazretleri gibi evliya değil ki. Yani bu zamanda kaç kişi var öyle 40 sene istikametini bozmamış, harama düşmemiş, günaha düşmemiş, 80 sene düşmemiş. Efendi Hazretleri 90 yaşında belki küsürü de var. 7 yaşından 6 yaşından beri ibadette. E şimdi onun için biz bu Ramazan'ı 40 günü belki işte evvelinden bir 10 ekleseydik 40'ı bulurduk. Mesela burada da rahmeti bulurduk yani. Ne olursa olsun şimdi yine biz hiç olmazsa şu anda kendimizi şu son 10 geceye 10 güne kilitleyelim. Çünkü önümüzde 10 gecelerde Kadir Gecesi aranıyor. Tek gecelerinde arayın buyuruluyor. Ya bunun tek gecesi 21 işte yarın gece 23, 25, 29. 27 zaten herkesin bütün camilerde bilinen gece. 27, 29. Yani burada 5 tane gece var tek. E bir 5 gecede insan kendine bir hizaya çekemez mi canım? Ağzına gözüne sahip ol kardeşim. Yani iftardan sonra da sahip olarken, oruçluyken de sahip ol. Çünkü gıybet ediyorsun, oruçluyken de ediyorsun ya. Bu hususta Mevla'ya kavuşmanın yolu Ramazan'dan geçer yani. Mevla'ya kavuşmanın yeri ve mahalli ve zamanı da Ramazan ayıdır. Geçen hadis-i şerif okuduk. Dudakları sarardığı zaman, yüzleri sararıp solduğu zaman, dudakları kurudup beyazladığı zaman efendim ben onlara ya Musa seninle mükaleme ettiğim zamandan daha yakın olacağım. Bu nasıl bir kurbiyettir, ekrabiyettir. En yakınlık halinin tecellisidir. Bu iftarda oluyor. Bizim ümmete nasip oluyor. Başka bir ümmete de yok bu işte. E şimdi önümüzdeki bari 10 gecelerde iftarımızı, sahurumuzu akıllı başında yapalım. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem camide yatıyor? Niye itikafta kalıyor? Kadir gecesini ibadette ihya etmiyor. Evinde de ibadetteydi zaten. Ama ümmete örnek olmak için. Çünkü bizim gibiler evde aynı ibadeti yapamıyoruz camideki gibi. Karı tırtırı, bilmem ne, çoluk, çocuk, telefon, kapı. Ya şimdi televizyon, zap, sup. Kaçırıyoruz kantarın topusunu. Onun için camide kalması ümmete gösteriyor. Yani herkes evinde öyle ibadet yapamaz onun gibi. Onun için yani camide durun ki ibadete mecbur olasınız. Bundan dolayı 10 gecelerin gecelerinde mesela camilerde itikaf. E günü de kalabilse ne hale? Ama gündüz işime gidiyorum. E geceye niyet edersin itikaf. Şimdi yarın gece akşamdan bir saat kala gireceğiz mescide. İtikaf niyetiyle inşallah. Ne olacak? Ta işte teravih bitiyor 11.30 falan buluyor. Yani 11.30'u da geçiyor bazen. E teravih bitene kadar ne oldu? Ta diyeyim sana 7.30'dan 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 4 saat kadar bir itikaf yapmış oluyorsun. Bu çok önemli. Mescitte kalmış oluyorsun. Yani böyle niyet ederek gireceğiz. Çünkü öyle insan nevet sünneteli itikaf, itikaf sünnetine niyet ettim dese yani o müekket sünnet olan 10 gecelik 10 günlük sünnet olmuyor ama yine de ondan bir nasip alıyoruz. Onun için değerlendirelim vaktimizi. Ulema evliya buyurmuşlar ki dünya Allah-u Teala ile aramızdaki hicaptır. Yani en büyük perde dünyadır. Zaten ölmeden Mevla'nın cemali görülemiyor. Ölmeden cennete girilemiyor. Yani ölmeden ne demek? Dünyada olmamız birçok şeyi engellir. Hal böyle olunca dünya nedir? Dünya nedir? 4 şeydir. Yani özetleyecek olursak herkesin dünyası eşittir. Dünya 4 şeydir. Bu da nedir? Yiyecektir. Tamam. Şarap içecektir. Ondan sonra nevm, uyku. Yani herkes için geçerli bu. Kimse bunlardan yemeden duramaz. Kimse içmeden duramaz. Kimse uyumadan duramaz. Bir de cima. Yani cinsel ilişki. Bazıları durabilir ama bunlar müstesna insanlardır. Yani genel manada insan cinsinden bahsedecek olursak cima da insan için bir zarurettir. Yani lezzet olarak da, zaruret olarak da hangi türden düşünürsek düşünelim dünya 4 şeyden ibarettir. Herkesin dünyasında bu 4 şey vardır. Şimdi Mevla sana Ramazan'da ne yaptırıyor? Oruç tutturuyor. Gündüzleri oruç tutturuyor. Ne oldu? Yemek gitti, içmek gitti. Şimdi ikisini gündüzleri eksik et. 17 saat oruç tutuyorsunuz. Değil mi? 17 küsuru da var. 13 dakikası, belki 15 dakikası falan. 17 saat. Ya geceler bir avuç. 3.23'te imsak oluyor. Hal böyle olunca yani nedir gece? Bu taraftan da 8.40, 9 desen 10, 11, 12, 1, 2, 3 işte oradan koy, buradan koy. 6.5 saat. 6.5 saatlik bir gece var. 6.5, 7'ye bile belki de ulaşmıyor. Geri kalan 17 saat bu. Çok büyük bir nefis terbiyesidir. İnsanı dünyadan alıkoymaktır. Zevklerini engellemektir. Ya. Onun için Mevla ne buraya? Savmuli ve nezibi. Her ibadeti kulumun kendine döner ve mükafatı sabittir. Şu kadar sevap var diye ben bildiriyorum. Ama oruç kendine ait değildir. Bana aittir. Vene ezibi. Orucun mükafatını ben vereceğim. Bir rivayette ne buyuruyor? Vene cezavı. Orucun sevabı yani ahirette çıksa cennete girse falan orucun sevabı olmaz. Yani onlar onu karşılamıyor. Ya nedir? Orucun karşılığı ben olacağım Allah buyuruyor. Ne demek? Cemalimi göstereceğim ve rızamı bahşedeceğim. Bizzat kendimi oruca karşılık veriyorum. Rızamı ve cemalimi veriyorum. Yoksa köşklerle saraylarla bile oruç karşılığını bulmuyor diyor. يَدَعُ تَعَامَ وَشَرَابَ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجِلِ Çünkü bir kul yemesini, içmesini ve şehvetini yani cinsel münasebetini şimdi benim gibi pili bitmiş adamlardan bu konu kolay konuşuluyor. Ama işte yeni evleneni var, genci var, efendim gençlerde zor. Birden aklına vurur. Yani hiçbir şey de onu dindiremez ha. E bu sefer ne olacak? Eşiyle işte helalıdır ama oruçludur. Oruç ona mani oldu işte. Şehvetine engel ol. Neden sebep? Min ecli. Benim hatırım için Allah buyuruyor. Sen o noktada orucu bu şuurla tuttuğun zaman zaten dünya şeyinden lezzetlerinden üçü gitti. Bir kaldı uyku. Oruçluyken uyuyabilir misin? Uyursun. Ama çok uyumamak lazım. Yani uyursun. Kaylule sünnettir. Öğlenden evvel uyunur. Öğlenden sonra uyunur. İkinden sonra uyumak mekruhtur. Ama çok ağrım var, sancım var. Ancak uyursam şey olabilir. Yoksa mi demek şu kramp giriyor, şu oluyor. O başka. Hani bazı insan dayanamıyor. O uykuyla iftara yaklaştırıyor kendini. O zarureti varsa ona müsaade vardır. Ama normalde kesratün nevm yani fazla uyumak oruçluya açlık hissi vermez. Çünkü o uyku adama tokluk hissi verir. Bundan dolayı Mevla da ne istiyor? Biraz açlık susuzluk çeksin istiyor. Ama kendine eziyet etmek anlamında da değil. Fakat aşırı uyku da iyi, çok iyi bir şey değil. Adam sahurda yatıyor, iftarda kalkıyor. Ya bu ne ya? Yani bu kadar uyunur mu? Arada öğlen namazı gitti, ikindi namazı geçti. Yani zaten senin bir vakit namaz, bir gün oruçtan aşağı değil, yukarısı var. E sen nasıl namazları kaçırıyorsun? Hem oruç tutuyorsun, farz namazı kılmıyorsun. Senin orucundan ne anladık? Onun için yemesini, içmesini ve şehvetini. Benden sebep terk ediyor kulum. Bu yüzden orucun mükafatını bildirmedim Allah buyuruyor. Kendime ayırdım diyor. Hatta kendimi ayırdım oruçlulara diyor. Kendi rızamı helal ettim diyor. Bu da büyük iştesiniz yani. Şimdi gece, gündüzlerde bu durum var. Gündüzlerde çok uzun ve sıcak. Gecede de ne yapıyor? Teravih kıldırıyor sana. Bu da uykuyu bayağı azaltıyor. E tabi bizim teravihler 20 dakikadan aşağı kurtarmaz. Sırf teravih konuşuyorum. Yatsı vitir dahil değil. Çünkü bir dakikadan aşağı bir rekat, yani inna hatayna ile bile kurtarmıyor. Bir dakikadan aşağı. Dolayısıyla o 20 dakikadan aşağı zaten işte yatsısı, vitri bilmem ne. Yarım saatten aşağı namaz mı olur? Ama tabii ki şimdi bazı camiler belki daha da hızlı kıldırıyorlar, bilmiyorum. Eskiden jet imamlar vardı bir şeyler. Sonra Diyanet el attı biraz bu işe. Yani şikayet edin dediler bize. Şikayet, bir ihbar yapın dediler cemaate yani. Böyle bir şeyler oldu. Sonra onlar engellendi. Bazı imamlar belki de açığa alınmıştır. Veyahut da işte neyse. Dolayısıyla teravih esasen hatimle kılınır. Hatimle kılındığı zaman da yani normali bir saatten aşağı bir cüzü hatimle kılınmaz yani teravih. Mekke Medine'de çok fuzuli uzatmalar var. Onlar biraz acayip. Çekmeyecek yerde çekiyorlar. Durmayacak yerde duruyorlar. Yani onların okuyuşu falan. Onlar 2 saat sürüyor. Ama 20 dakika, o yarım saat kunutta dua yapıyorlar falan. Yani bizim usulümüzde Hanefi mezhebinde vitrin kunutunda öyle uzun dua yok. Gerçi yapsan da caizdir. Hanefi'de de sorun yok da. Sesli de yapabilirsin kunutu Hanefi'de. Çünkü Halebi Sagir'de diyor ki isterse cehri okuyabilir kunut duasını. Çünkü gece namazıdır. Gece namazlarında sesli okuma müsaadesi var yani. Ben onun için bizim camide falan Allah'ın mehdine bazı duaları hani cemaat bilmiyor o kunutları. Bizim Allah'ın minanestayinüke ile Allah'ın yâke nâbu diye sabitlemişiz tabii. Dünya kadar daha kunut duası var. Fakat biz onları zaten onları bildiğine şükret. Milletin çoğu Fatiha okuyor. Kunut duasını ezberlememiş hala. Onun için onu da bilene şükrediyoruz. Ama ben cemaatin okuyamadığı kunutları mesela bizim camide kıldırırken okuyorum. Birkaç daha dua ekliyorum yani. Çünkü neden? Cemaatta sevaplansın, mükafatlansın. Kendi namazda okuyamıyor onu ya. Cemaatin bereketiyle onlar da okunmuş olsun. Amel edilmiş olsun. O sünnetler de ihya edilsin. O sünnetler de icra edilsin. Yani tabii ki 2 saat sürmez. Ama 1 saat sürse bile bunun şimdi yatsısı, girdisi, çıktısı falan bu 1,5 saattir. Evine gelmesi, gitmesi hatimle kılınan noktada 2 saat, 2,5 saat. Yani teravih hatimle kılındığı zaman ya normal teravide de uykuya manidir. Çünkü geceler çok kısa. Adam yatsıyı kılsa bile hemen yatacak. Yani şimdi yatsıyı kılsa hemen yatsa adam 11'de yatar. 11'i o çeyrek geçe yatar. E şimdi teravih kılayım diyen adam yarımı boyluyor evine gitmesi bilmem nesi. Mesela bir de bunu hatimle kıldığını düşün. 1,5'a sarkar bu. Çünkü çıkacak evine gidecek. Üstünü soy, başını soyunacak yatacak. E bu böyledir. Onun için Mevla teravihi de meşru ederek ne yapıyor? Uykuyu kaldırıyor. Yani bir insan Ramazan'da gündüz oruç tutarsa, gecede düzgün tabii Ehl-i Sünnet bir hocanın arkasına kadar teravih kılarsa, yani kıraat da taviz verilemez. Metler var, çekilecek yerler var böyle. Patküt teravih olmaz. Ehl-i Sünnet bir alimin arkasında güzel de bir teravih kılarsa, bu adam geceleri de uykusundan fedakarlık etmiş oluyor. Gündüzleri de yemeğini, içmeğini, şehvetini terk ediyor. Öyle mi? Ne oldu? Dünya kaç şeydi? 4 şeydi. Ramazan'da 4'üne de gem vuruldu mu? 4'üne de Mevla engel çıkarttı mı? Çıkarttı. Dünyanın 4 maddesi 17 saat yemek içmek yok. Türkiye için konuşuyorum, İstanbul için. Yemek içmek yok. Şehvet de yok. Cinsel ilişki yasaktı. E gece de teravih var. Teravih de düzgün kıldığımız takdirde o da bayağı bir kıyam yani gece ibadeti sayılıyor. O zaman ne oldu? Gecede uykuya, uykudan feragat var ve fedakarlık var yani. 1-2 saat insan zor uyur bu gecelerde. Sahura kalkacaksa. Yok ki pay yok. Ne oldu? nefsin ve dünyanın şerrinden böylece kurtuldu. Yani dünyayı terk etmiş oldu. Yemeği terk etti, içmeyi terk etti, şehvet terk etti. Gece de uykusundan fedakarlık etti. Teravih niyet etti, kıldı. Bu adam dünyayı terk etti. Mevla'ya erdi. Rızasına erdi buyurmuşlar. Çünkü hicap kalktı. Perde neydi? Dünyaydı. Dünya neydi? Dört şeydi. Ramazan'da da bu dört şey engellendi. Azaltıldı, engellendi. Çünkü yemek içmek iftardan sonra serbest ama yiyeceğin işte 4-5 saat içinde ne yiyorsan yiyorsun. Ağzını bağlayacaksın bir daha. Yani engellenmiş oldu. Bu kul dünyayı terk etti. Bu kul Mevla'ya erdi. Demişler alimlerimiz. İşte bu şuurlarla tutmak meseledir. İnsan burada efendim Ramazan-ı Şerif'in bize neler kazandırdığı şuuruna ermeli, erişmeli. Ve ben bu Ramazan'da oruç tutuyorum, aç duruyorum, susuz duruyorum. Kimin keyfine duruyorum? Yani sırf Rabbim için duruyorum. Ben burada kimsenin para verse bana ben yemeğimi içmemi terk etmem. Yani parayla ne olacak işte ki 17 saat aç dur sana 50 lira vereceğim. Ya da para neyse bilmiyorum. Çoğu insan, bu kadar zengin insan da var, paraya ihtiyacı olmayan insan da var. Allah için oruç tutuyor adam. Normalde o adama para versen tutmaz ki. Yani kimsenin keyfi için olacak iş değil bu oruç meselesi. Hiçbir ibadete benzemiyor. Onun için orucun mükafatı ancak Mevla'nın rızası olacak. Cenneti olacak, cemali olacak. Ama orucun takva ile tamamlanması şartıyla. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Niye orucu farz ettimse? Ola ki haramlardan sakınasınız bu sayede. İşte demin dediğime geldik. İhtiyat kazanasınız, adet gelişsin. Orucun bir aylık bir deneme, sınama, imtihan sürecini atlattığın zaman bayramda hemen bodozlama haramlara atlamayacaksın. Ya nedir? Ben burada nasıl durdum ya? Yani Ramazan'da nasıl durdum? Şimdi de durayım. Kendime çeki düzen vereyim diyeceksin. Ama Ramazan'da durdunsa tabii. Gıybeti bırakmadınsa, iftirayı bırakmadınsa, yalan konuşmayı bırakmadınsa, müstehcen şarkılar, türküler, içerikleri dinlemeyi bırakmadınsa Ramazan'dan ne kazanacaksın? Açlık, susuzluk, zaten kalktı, oruç değilsin, yersin, içersin. Ama Ramazan'da şu haramlardan sakınmada bir ilerleme kaydetseydin, bu sana ne getirecekti? 11 ayda da takva kesbettirecek, kazandıracak. Onun için şimdi bizler Ramazan-ı Şerif'in tabii faziletlerini anlatıyoruz. Bu faziletlerin en mühimi Mevlamızın buyurduğu üzere Estaizu billah külü veşrabu henîen bimâ esleftüm fil eyyâmil hâliye. Evliya Allah'tan biri hep oruç tutardı. Yani Ramazan dışında da oruç tutardı. Bayram günleri haram olduğu için bayramda iftar eder. Bayramı dışında hep oruç tutar. Sonra vefat etti. Onun muasırlarından, velilerden bir zat. Onu mana aleminde gör. Dedi Allah Teala sana ne muamele etti ya sen? Hiç yemedin içmedin dünyada ya dedi ona. O da dedi ki Mevla beni özel muhatap aldı dedi. Teke tek görüştü benimle. Ya ruhuyla. Ve dedi bana ki kül ya men lem yekul. Veşrab ya men lem yeşrab. Ey dünyada yememiş kulum burada ye. Ey dünyada içmemiş kulum burada iç. Yani ne demek istiyorum? El ceza min cinsil amel. Karşılık nereden veriliyor? Yapılan amelin cinsinden veriliyor. Sen açlık susuzluk ibadetini yaptınsa çok sana ye iç deniyor. Hep kendi cinsinden veriliyor mükafat. Anladın mı? Orucu mükafatı yemek içmek. Dünyada zina etmedin. Haramdan harama uşkur çözmedin. Haramdan sakındın. Orada sana verilecek huriler başkasına benzemez. Adam zina etmiş, tövbe etti falan falan cennete girdi. Ama şimdi o dünyada o lezzetlerden efendim gayrimeşru yollarda tükettiği için bazı zevklerini efendim orada ona o kadar büyük mükafat verilmez. Yani onda bir cennete giren illaki nimeti bol ama öbür adam gibi olur mu? Dünyada sakındın. Al şimdi sana bunların hepsi helal. Dünyada hiç görmediğin, göremeyeceğin efendim eşler var. O zaman sabretmek lazım. Yani onun için birkaç saat tutuyorsunuz tabii. Sabretmenizde fayda var. Bir de bu faydaları dinlemenizde de menfaat var. Neden? Boşuna mı açlıyorsunuz duruyorum haşa. Böyle zannetmeyin. Bu işin arkasında ahirete gidenler neler gördüler şimdi? Geri dönmek istiyorlar, geri döndürülmüyorlar. E biz şu anda bu fırsat elimizde, her an ölebiliriz ya. Her an. Gitti mi? Bugüne kaç kişi gitti? Şimdi Abdullah ibn Rabah radıyallahu teala anlatıyor. Evliyaullah'tan bir zat, yani geçmiş ümmetlerin ümmetlere indirilen kitaplardan, vahiylerden de tabii Kur'an'a sünnete muvafık olanları alırız. Kur'an'a sünnete muvafık olanları alırız. Zaten Allah Teala'nın vahiyleri birdir. Bütün vahiyleri haktır ve doğrudur. Sorun nerede? Sorun işte Tevrat, İncil gibi kitapların tahrif edilip papazların, hahamların uydurma katmalarında sorun oldu tabii. Onun için güvenilirlikleri kalktı. Bizim de zaten onları okumamız yasaklandı. Kur'an ve sünnet bize yeter. Ama tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de geçmiş ümmetlerin başına gelenleri bize anlattı. Zaten onun anlattığından sonra da bir ihtilafa lüzum kalmadı. Şimdi bir zat devamlı oruçluymuş. Hatta bir yere misafir gitmişler. Güzel de sofra hazırlanmış. Sen de buyur demişler. O demiş ben oruçluyum. Bunun üzerine orada bulunan bir zat demiş ki ben sana bir hadis rivayet edeyim. Orucuna yardımcı olsun. Ne demek orucuna yardımcı olsun? Yani tutuyorsun da sana kuvvet olsun. Yani tuttuğunun şevkin artsın. Aşkın artsın yani. Buyur ana demiş. Allah Teala şöyle buyuruyor. Kıyamet günü oruçluların hepsini Allah Teala cem edecek. O gün onun gölgesinden başka hiçbir gölge yok. Onun gölgesine giren kurtuldu. Allah'ın özel gölgesine, arşın gölgesine giremeyen 50 bin sene mahşerde güneş tavan boyu yaklaşmış vaziyette güneşin altında kaldı. Bir de tavan boyu yaklaşmış ya. Şu sıcakta duramıyoruz. Tavan boyu yaklaşmak ne demek? Elini uzatsan diyeceksin. İşte o günde oruçlularla ilgili özel bir müjde var ve fazilet var diye bu zat anlatıyor hadis-i şerif devam ediyor. Bir kısa ara verelim. Peşine hadis-i şerifi rivayeti tamamlayacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala seyyidina Resulillah Muhammedin ve ala aleyhi sahibi ecmain. Birinci bölümde anlatıyordum bir rivayet. Bir zat sürekli oruç tutuyordu. Bir yerde toplandılar arkadaşlarıyla. Yolda seferdeydiler. Bu mübarek seferde de tutuyordu. Nafile oruç tabii. Yani farzı herkes tutar. O sofraya gelmedi. Dediler buyur sen de ben oruçluyum. Orada bulunan bir zat dedi ki Allah-u Teala'nın geçmiş kitaplardaki vahiylerinden bahseden bir hadis-i şerif sana nakledeyim. Senin orucuna teşvikçi olsun. Ben de yani bu rivayeti size okuyorum. Orucunuza teşvikçi olsun. Zaten iftara az bir zaman kaldığı şu saatlerde yorgunluğunuz çok artmış. Açlığınız, susuzluğunuz artık tavan yapmış. Sizi takattan düşürmüş, bitap düşürmüş. Bu da çok normal. Bugün de iş günüydü. İnsanların çoğu da işten eve gelmişler. Bizi dinliyorlar inşallah. Efendim, bu da Allah'ımızın bu müjdesi de size ulaşsın. Kıyamet günü olduğu zaman Allah Teala oruçluları cem edecek. Yani bir araya getirecek. Herkes de oruç yok. Vah vah vah. Oruç tutmuyorlar. Ramazan günü milletin gözünün önünde yiyorlar, içiyorlar. Ermeni yapmaz, Yahudi yapmaz bunu ya. Türk'üm diyor, Müslümanım diyor ve oruç yiyor. Bir de milletin içinde yiyor, millete de hakaret ediyor, etmiş oluyor. Millete de enayisiniz demiş oluyor. Ve oruca hürmet etmiyorum demiş oluyor. Çok, çok tehlikeli bir şey. Ama maalesef var. İçki içen de var. Bırak şeyi. Su içeni. Fark etmez zaten. Su da içsen içki gibidir. Oruç tutman gerekirken su içilir mi? O da haram. Yani içtiğin su da haram. Çünkü yol seferi değilsin. Hasta değilsin. Ruhsatın yok yani. Ama insanlar Allah'ın vazifelerini hafife aldılar. Bazı ilahiyatçılar bu işi hafife aldırdılar. Para ver fakire geç tutmasan olur dediler. Bunlar farzlarla İslam'ın beş şartıyla bile oynadılar. Neler etmediler neler etmediler. Yaşar Nuri ne dedi o zaman? Bu camiler milletin başına beladır dedi ya. Namaz gibi büyük bir bela yok dedi. Bu ne kadar cami yapıyorlarsa dedi, bu camilerin hepsi dedi, milleti mahvetti dedi. Milletin başına bela oldu dedi bu. La havle ve la kuvvete. Camilere neler dedi ya? Millete ya. Cuma saatinde konuşma yapıyor, cumaya gitmeyin demek için. Canlı yayında. Ondan sonra efendim ve bu namazdan büyük bir bela yok dedi ya. Bu milletin en büyük belası namazdır. Kılmamak değil, kılmak. Neymiş? Namazla oyalanıyorlarmış falan da diğer şeyleri unutuyorlarmış. Bir şey manyak manyak. Ya sen desene ki efendim sade namaz yetmez. Namazınızı dosdoğru kılın ama işte başka şey vazifeler de var. Maksat o değil. Maksat milleti camiden soğutmak. Namaz kılmasanız da olur mesajı vermek. Bu iş böyle. Onun için insanlarımız yani çok cahil vaziyette kaldılar. Onları hoca bildiler, hoca bellediler. Ondan sonra onlar da insanları helak ettiler. Şimdi onlara uyanlar, namazı terk edenler, orucu terk edenler yarın ahirette mazur olmaz ki. Ya Rabbi ben hocadan böyle fetva aldım. Mevla buyurur ki sen bir yerden teklif aldın, efendim bir doktordan ilacı aldın veya mühim bir konuda efendim birisine sordun kaç lira diye hemen tamam diyor musun? Ya ne yapıyorsun? Bir kuruş karım olsun diye 40 yeri geziyorsun. 40 yere tanışıyorsun. Kıyas yapıyorsun. Niçin? 2 lira fark için. Peki senin dinin bir hıyardan bir kabaktan daha mı aşağıydı ki? Sen birinden duydun, o da nefsimin işine geldi dedin, yattın aşağı, ne namaz, ne abdest. Hoca dedi ki cennete girersin. Zaten cennette yok, cennette ruhadır, dirilmek de yok. Sen bu kadar alimler, ehli sünnet kişiler vaaz ettiler, bu kadar kanallarda sohbetler oldu. Sen niye bir tanesini dinlemedin, kıyas etmedin, bu adam mı doğru, bu adam mı doğru? Ben din işinde kime güveneceğim, yarın Allah'ın huzuruna gideceğim, hesap vereceğim, ölüm var, ahiret var. Bu kabirden bir daha geri dönemem. Bu işi telafi edemem. Telafisi yok bu işin. Dünyada yapıyorsun bir eksik bir gedik bir telafi bulursun yine. Bir yanlışı düzeltiyorsun ya. Bir para kaybediyorsun, bir zarar ediyorsun. Sonra yeniden kâra geçebiliyorsun. Ama bu ahirette bu imkanlar yok. Sen nasıl bu işi rastgeleye verirsin ya? Profesör etiketini gördüğünü dinleyip de. Adam namaz kılmayın bela namaz diyor ya. Ama adamın işine geliyor. Zaten namaz kıldığı yok. Hoca da böyle dedi. Oh! Camiye zaten cami milleti mahvetti. Milletin başına bela oldu. Camiler yaptıkça bu millet işte perişan oldu falan. Böyle bir acayip acayip laflar. Nefsin işine geliyor. Şiilerin tam işine geliyor zaten. Ondan sonra bu laflar. O camiler berbat. Namaz kılanlar kötü. Onlar da bu lafları kullanıyor. Niçin? Hocanın ağzından. Hocanın ağzından kullanıyor. Ondan sonra. Bunlar böyle. Şimdi biz burada hakkı konuşmaya çalışıyoruz. Doğruları ise beyan ediyoruz. Ahirette neler olacağını Allah Celle Celaluhu bilir. Resulüne bildirdi sallallahu aleyhi ve sellem. O da bize bildirdi kıyamet günü neler olacak. Şimdi biz bunları okumadan, bu hadis-i şerifleri, rivayetleri dinlemeden böyle körü körüne nasıl yaşayalım? Ahirete nasıl çıkalım böyle ya? Bir insan bunları bilmezse teşvik olmaz ki. Namaza, oruca gayret etmez ki. Nafilesini arttırmaz. Haramdan sakınmaz. Çünkü adama hiçbir ahirette başına gelecek beladan bahsedilmiyor. Uyarılmıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de inne arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira. Sen sadece müjdeleyin, kolaylaştırın, kolaylaştırın. Nasıl kolaylaştıracağım? Namaz kılmadan da olur demek kolaylaştırmak mıdır? Hadis-i şerif buyuruyor, kolaylaştırın buyurdu. Neyi kolaylaştıracağız? Zekat 40'ta bir, hadi sana 40'ta yarıma indireyim. Bu mudur? Haccın farzı var, vacibi var, şusu var, busu var. Gittik hacca. Ondan sonra çok yorulduk. İhramı girdik, bir farzı yaptık. Arafat'a çıktık, vakfeyi yaptık, iki farz oldu. Geldik bayram günü, farz tavaf, tavafı ifaza var. Adam ne dedi? Benden paso dedi, benden paydır. Grup grup. Dediler, daha sen hacı olamadın ki. Niye dedi, üç farz var. Birisi dedi, farz tavaf bayram günü oluyor. Şimdi sen o Müzdelife vakfesi işte... vacip. İşte şeytan taşlamalar vacip. Ama olmazsa olmaz. Üç. Biri ihrama niyet, ihram giymek. İkisi Arafat'ta vakfede bul. Bunları yaptın. Bizim bayram günü tavaf da farz. Bu vacipten de öte bir şey. Bunsuz hacı olamıyorsun. Adam ne dedi? Memlekete gidince sana da hacı diyecekler, bana da hacı diyecekler. Ben çok yoruldum, yatıyorum dedi burada. Böyle bir şey olabilir. kolaylaştırın. Hocanın da biri gelse desek, aa sen farz tavafı yapmasan da olur, sen yat. Böyle kolaylaştırın. Sen Allah'ın verdiği ruhsatları millete anlatacaksın. Adam hastaysa, doktor da derse ki tutmaman lazım. Müslüman bir doktor, mason olmayacak. Dine imana inanacak. Ondan sonra o zaman sana kolaylaştırırız. Niye der ki kendini öldürme, intihar etme, bak tutamazsın. Veya seferisin, yoldasın, sana deriz ki bu kolaylık var, bunu gizlemeyiz. Ama biz sana ne yapamayız? 4 rekatı 2 rekata indiremeyiz. 5 vakti 3 vakte indiremeyiz. Ondan sonra hiç kılmasan olur diye bir fetva veremeyiz. Nasıl kolaylaştıracağım sana ya? Ondan sonra 5 şiru ve la tünefru. Müjdeleyin, kaçırtmayın, korkutmayın. Ya kaçırtmayın, korkutmayın. Tamam, cenneti de anlatıyoruz. Müjdeleri de anlatıyoruz. Müjdeleri gizliyor muyum ben size? Ama biz seni hem müjdeci gönderdik, hem uyarıcı ve korkutucu gönderdik diyor Kur'an-ı Kerim. فَكُلْ اِنِّيَ نَذِيرُ الْمُبِينَ Habibim söyle ki ben aşikar bir uyarıcıyım. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede nezir lafzı geçiyor. Nezir uyarıcı ve korkutucu demektir. Münzir. قُلْ اِنَّمَا اَنَا مُنْزِرْ وَمَا مِنْ اِلَٰهِ اللّٰهُ الْوَعَدُ الْقَهَارِ Aklıma geliyor işte. Ben münzirim diyor. Habibim söyle ki ben münzirim. Münzir uyarıcı, korkutucu. Sen şimdi oruç tutmayanın ahirette ne belalarla karşılaşacağını, bir vakit namazı kazaya bırakan 80 sene cehennemde o bir vakit için yanacağını vesaire, içki içenlerin başına ne azaplar geleceğini yazdık işte, içki uyuşturucu. Bu kitapta kumar oynayanın, satranç oynayanın, işte neyse tavla oynayan, bütün bunları yazdık içki kumar kitabında. Ya yazıyoruz işte, her şey konuşulamıyor, vakitler sınırlı, kitapta daha uzun yazıyor. Sen ne yapıyorsun ya? Millete efendim bu müjde vereceğim, kaçırtmayacağım diye ne namaz kaldı, ne abdest kaldı. Milleti yolladın cehenneme. Bu millet seni şimdi niye dinledi? Enayi miydi? Canı ekşili istedi de ondan dinledi. Keyfine geldi. Çünkü böyle de hoca var, bu da hoca, bu da bu kadar okumuş. Bir şey bilmese yapmaz dedi, böyle konuşmaz dedi. Ben namaz lazım, şu lazım, bu lazım dediğim için bırak onu ya dedi. O çok şey abartıyor dedi. Gitti öbürünü dinledi. Kurtaracak mı ahirette? Kurtaramaz. Neden? Dünya işinde karını zararını hesap etti, her şeyi kıyas etti. Ahirete gelince yanlış konuşana meyletti. Niye meyletti? Canı öyle istiyor. Hepten inkar et, kurtul bence. Ne ahiret var, ne bir şey vardı. Ölüm de yok zaten. Sana da manyak desinler, deli raporu versinler. Ölüm yok diyene deli raporu verirler. Zaten ölüm varsa ahiret kesin var, çünkü neden? Kimse kendi kendine ölmesini istemiyor. Bunu kim öldürüyor? Bir irade var, öldürüyor. O irade öldüren irade işte diriltecek, aynı irade. Anladın mı? Sen senin elinde değilsin, ben benim elimde değilim. Konuşmanın ne manası kaldı? O zaman bir gücün elindeyiz. O gücün o sahibi Hazreti Allah. Celle Şanuhu Celle Celal. O zaman laf dinle ki ebedi ahirette de rahat edesin. Laf dinle. Yok efendim. Namazı üçe indireceğine, yok başı açık caizdir diyeceğine, onu bunu diyeceğine. Kur'an, Muran hiçbir şey yok. Din yok de. Çık kurtul. Çünkü haun dedi, haun dedi. Bir farkı yok. Yani biz onun için teşvik eden, terhib eden rivayetleri de okuyoruz. Terhib eden, inzar eden, uyaran, korkutan rivayetleri de okuyoruz. Hadisleri de okuyoruz. Ayetleri de okuyoruz. Çünkü neden? لَوْوُزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنْ وَرَجَاءُ لَا تَدَلَا Bir Müslümanın korkusuyla ümidi tartıya konsa denk gelmesi lazım. Korku ağır basarsa ümidi keser, kafir olur. Ümit ağır basarsa güvenir, kesin cennetliyim der, yine kafir olur. Dengeyi sağlamak için Kur'an'da görmüyor musunuz? Azap ayeti bitiyor, müjde geliyor. Ulâike ashâbul cehennem diyor. Hemen peşine ulâike ashâbul cennet geliyor. Çünkü neden? Mevla bir yandan uyarıyor, korkutuyor. Bir yandan teşvik buyuruyor. Ve böylece bizi cennete davet buyuruyor. Allahu yed'u ilâ darisselâm. Selam yurdu, selamet yurdu, kurtuluş yurdu olan cennete Allah sizi davet ediyor. Daveti herkese gönderildi. Davetçi Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Davetiye Kur'an ve sünnettir. Bunlar hepimize gelmiştir ve erişmiştir. Şimdi kimse beni ayırdılar, üvey muamelesi yaptılar diyemez. Davet umumidir. Ama vehdi men yeşâ ulâ sırâta mustakîm. Dilediklerini dosdoğru yola hidayet eder. Hidayet hususidir. Herkesi hidayet etmez. Niye? Çünkü herkes hidayet istemiyor da onlar. İrade ve kudret veriyor, sermaye o. Kendi arzunu, gücünü nereye kullanacağına bakıyor. Sen namaza kullandın, zikre kullandın, vaaza kullandın, işte hayra kullandın. Mevla bunu ezelden biliyor, görüyor ve sana hidayeti yaratıyor. Sana bir öbürüne de veriyor aynı sermayeyi. Bakıyor nereyi tercih etti? İçkiyi, kumarı, faizi, fuhuşu, namaz yok, abdest yok. Orayı tercih etti. Ona da ne yapmıyor? Mevla hidayet yaratmıyor. Çünkü öbür türlü imtihan olmaz. Herkese hidayet yaratacaksa, yani o işi otomatik gibi umumi yapacaksa zaten dünyayı niye getirecek ki? O zaman zaten yaratsın doğru. Herkesi cennete koysun. Ya da buradan hiç lazım değildi dünya. Direkt cennette yaratırdı bizi. Huriler direkt cennette yaratıldı mesela. Hiç dünyaya uğradılar mı? Cennette yaşayan bu kadar mahluk var. Huri var, vildan var, gılman var. Bunların hiçbiri doğum geçirmedi, hastalık çekmedi, bir dert, bela, musibet görmedi. Hepsi cennette. Ağa gibi gel keyfim gel. Çünkü onlarda ne yok? İmtihan yok. Onlarda imtihan yok. E bizde imtihan var. Biz şimdi bu imtihanı atlatmaya geldik. Onun için kıyamet günü olduğu zaman Allah-u Teala dünyada oruç imtihanından geçenleri cem edecek. Bir gölgeye yerleştirecek. O gölge ki arşın gölgesidir. Allah'ın özel gölgesidir. O gölgeden başka hiçbir gün yok. Hocalar, eski hocalar falan Karadeniz'de her yerde bunu çok söylerler. Yevme la zille illa zillu buyurulduğu günde. Bu bizim eski yaşlı hocalardan kulağımıza kalmış. Yani ne demek? Onun gölgesinden başka gölge yok buyurulduğu günde. Yani mahşer gününün bir ismi, bir sıfatı bu. Yoksa kaldın tavan boyu güneş yakınında, arada da perde yok, gölge yok. 50 bin sene. Yani dünyada olsa 5 dakikada erirsin de. Güneş o kadar yanaşınca dünyada insan mı kalır? Dünyada ot kalmaz. Ama o gün işte Mevla çile olsun diye çektirecek, öldürmeyecek yani. Bu çok büyük bir derttir mahşerde gölge bulmak meselesi. 7 zümre işte hadis-i şerifte meşhur. Bir derste yaptım onu. Sebahatun yuzillumullah fi zilli yevme la zille illa zillu. Kendi gölgesinden gayri gölge bulunmadığı günde 7 zümreyi Allah kendi özel gölgesine koyacak. Bu 7 zümre tek tek madde madde saymışım ve tafsilatlarını vermişim. Başka sohbetlerimde var. Kolay şeyler değil. İbadetle yetişen genç diyor. Gençliğinden beri bu yolda mesela. Kalbi camilere takılı adam diyor mesela. Ne zaman ezan okunacak da gideceğim. Hemen geliyor, bir abdestini tazeliyor, bir daha gidiyor, erkenden namazı bekliyor. Böyle hep işi gücü namaz. Benim rahmetli Cahit dedem öyleydi. Yani. 40 sene, 50 sene, 60 sene. Hep cami. Ama devamlı cemaatta ve bir saat evvel gidiyor, 2 saat evvel. Bir namazdan geliyordu, abdest tazeliyordu, öbürüne gidiyordu. 3 saat evvel. Böyle gece camiyi açıyordu müezzinden erken kalktığı için. Efendim camiye anahtarı ona vermiştiler. İnsanlar böyleydi ya. Allah'ın gölgesine girmek için 7 sıfat sayılıyor orada mesela. Yani o da bir müstakil bir ders konusu. Şimdi ve yukarribu ileyim min mevaidil cennet. Mevla oruçları toplayacak. Oruç onların başına gölge olacak. Ve cennet sofraları onlara yaklaştırılacak. Fetullah beyneydim önlerine konulacak. Cennetten ne sofralar gelecek, önlerine serilecek. Feyukali buyurulacak. İşte okuduğumuz ayet-i kerimede El-Hakka suresi olacak. Ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve mâ men utiye kitâbe bi yeminî. Feyekul hâ umukravu kitâbiye. İnni zanentü enni mulâkın hisâbiye. Feufi uşetir râdiye fî cennetin âliye. Kutufa dâniye. Külû veşrabû henîen. Buraya geliyor. Kime defteri, amel defteri sağ elinden verilirse, herkese verilmeyecek. Kimine soldan Allah muhafaza etsin, kiminin sırtının arkasından elini buradan sokacaklar, sırtını delecekler. Ya, bunlar da ayet-i kerimelerde beyan ediliyor. Onların durumu vahim. Emmâ men ûtiye kitâbe ve râ zahri fesefe el'û thubûrâ ve aslâ se'îrâ. Kime sol elinden, sırtının arkasından verilir, hem sol elinde hem de sırtının arkası. Bu da ayrı bir üçüncü sınıf. O başlayacak, ölüm neredesin, gel ben dayanamıyorum. Ama ölüm yok. Ondan sonra kızgın ateşe sokulacak. İnnehu kâne fî ehli mesrûrâ. Çünkü o çoluğuyla, çocuğuyla yedi, içti, çekirdek çitledi, meyve yedi. Meyve yese yine iyiydi, zehir yedi, zıkkım yedi. İçki içti, kumar oynadı, zina etti. Ondan sonra filmleri, televizyonları, dizileri seyretti. Namaz yok, abdest yok. Anca ha ha ha, hi hi hi. Bir kere ahiret düşünmemiş adam. O diyor çok gayrimeşru seviniyordu. Çok sevinçliydi. Ve innehu zannellen yahur. Evet. O zannetti ki Allah'a dönmeyecek. Bela aynı Rabbim kâne bi basîran. Rabbi onu görüyordu, takip ediyordu, izliyordu. Ecelini belirlediği vakitte devirdi onu aşağı. Daha da dönüş yok bitti artık. Bu sol elinden alan hali perişan. Sağ elinden alan sevincinden defteri böyle sallıyor. Hani karnesi pekilerde dolu olan nasıl neşeli gider. O da diyor ha umukravu kitabiye. Gelin gelin. Mahşerde milleti çağırıyor. Benim kitabımı okuyun. Bak benim de amel defterimde çok güzel şeyler. Bunu diyebilmek ne bahtiyarlık ya. Ne verilmez ya. Aç da durulur, susuz da kalınır ya. Her şeye dayanılır Allah için ya. Çünkü diyor inni zanentü enni mulakin hesabi. Ben bu hesabıma kavuşacağımı çok iyi biliyordum. Hesabıma kavuşacağım yani önüme açılacak defterim. Ben ona göre çalıştım. Fevfi aişetir razı. Artık öyle bir cennet hayatımda ki razı mısın dese hayat kendinden razı. Yani hayat rıza olmuş. Hoşnutluktan ibaret. Bir tane bu da olmasın denilen bir şey yok. Fi cennetin aliye. Yüksek cennetlerde. Kutuf vadeni meyveleri efendim en yüksekteki meyve geliyor ağzına düşüyor. Eline geliyor. Ne denilecek onlara? Külü yiyin ve şurabu için heniyen afiyet olsun. Hazma asan olsun. Neden? Sadede gelelim. Bima esleftüm geçirdiğiniz sıkıntılar sebebiyle. Nerede fileyyâmil gâliye? Geçen dünya günlerinde. Geçen dünya günlerinde çok sıkıntı çektiniz. Bak açlık çekiyorsunuz. Susuzluk çekiyorsunuz. Ne hallerdesiniz? Bittim biteceğim diyorsunuz. Yani bazıları 10 dakika daha olsa tutamayacağım diyor. Adam iftara zor attı kendini ya. Seferde bir yorgunluk. 2 rekat farzı 2 rekata düşürüyor Mevla dön. Yani bazı öyle oluyor ki. Yolculukta, yorgunlukta. Kurban olduğum diyorsun bu iki rekat. Ne kadar hoş geldi yani. O iki tenzilat. Tabi Mevla'nın ruhsatıdır o. Ama Şafii'de ruhsattır. Bizde ruhsat değil. Bizde 4 kılsan namazın batıl olur. Kılamazsın yani. Mecbur 2 kılacaksın. Yani. Ama hakikaten ayakta duracak halim yok diyorsun. Sıkıntılı yani. Zahmetli bir dünyadayız. İbadetlerde de zorluklar var. Yayın için hazma asanız. Geçen günlerde geçirdiğiniz sıkıntılar nedeniyle buyurulacak. Kulû fe tâlemâ cu'tum. Yiyin siz çok aç kalmıştınız. Veşrabû fe tâlemâ ataştum. İçin siz çok susuz kalmıştınız. Venzurû ileyye fe tâlemâ sehertum. Buyurun size cemalimi helal ettim. Beni seyredin. Evet siz çok uykusuz kalmıştınız. Vefrahû fe tâlemâ hazintum. Sevinin siz çok üzüntüler çekmiştiniz. وَضْحَكُوا فَطَالَمَا بَكَيْتُمْ. Gülün. Çünkü siz dünyada çok ağlamıştınız. وَاسْتَرِيحُوا فَطَالَمَا تَعِبْتُمْ. İstirahat edin, dinlenin. Siz çok yorulmuştunuz. كُلُوا مِنَ الزَّنْجَبِيلِ وَاشْرَبُوا مِنَ السَّلْسَبِيلِ. Zencefillerden yiyin. Ya zencefil, zencebildir Arapçası. Cennet zencefilleri. Ne lezzetlidir, ne tatlıdır. Selsebil ırmaklarımdan için venzuru ilel celil celil olan yüce Mevla'ya nazar edin cemalini müşahede edin kulûm bin mevâdit tâm sofralar serilmiş 7000, 70000, 700000 çeşit yiyin renk renk çeşit çeşit sofralardan veşrabû ya meâşire suvvâm ey oruç tutanlar cemaatleri için venzuru ilâ vecil alîmil allâm vedhulû ilâ dâris selâm selamet yurduna girin veskünül kusûra vel hıyâm. O inciden çadırlara, kubbelere, huriler, gılmanlarla dolu olan meskenlere girin. Ve temettu bil huri vel huddam. Evet, bütün hizmetçiler sizin olsun. Sonsuz keyifler sizin olsun. Ölüm yok, hastalık yok, yaşlanmak yok, ağlamak yok, üzülmek yok. Dert tasa diye bir şey yok. Bütün nimetler size helal olsun. İşte önümüzde böyle buyurulacağı bir gün var. Ve o günde ancak oruç tutanlar, farzları, vacipleri yerine getirenler o gölgeye girecek, cennete girecek, cemalullah'ı görecek. Onun için çok gayret edelim kardeşlerim. Allah rızası için gayret edelim. Ehl-i sünnet itikadından ayrılmayalım. Önce imandır, imansız ne oruç olur, ne teravih, ne Kadir gecesi kabul olur. Ehl-i sünnete göre inanmayanlar helak olur. Ehl-i sünnetin itikadının en mühimlerinden biri de sahabenin cümlesini sevmektir. Sahabeden birini sevmeyen ehl-i sünnetten ayrılır. Sahabeyi hepsine radıyallahu diyoruz. Hepsine dua diyoruz. Ama şimdi Haydarbaş ne yaptı? Dedi ki Ebu Bekir'i halife seçenler kafir oldu dedi. ve Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, bütün sahabeye, Sakife'de toplananlara, kıymetli sahabeye kafir olduklarını ve dinden çıktıklarını, biatı bozduklarını bir acem palavrası olarak uydurdu. Onun için ehli sünneti bozmak isteyen çok çalışan var. Bu dergiyi ben, bu dergideki yazımı, ön yazımı, bu dergimiz yeni çıktı yani. Ne diyeyim sana, işte Temmuz sayısı oluyor. Temmuz sayısı yeni çıktı. Çok önemli buradaki yazı. Neden? Çünkü Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا لَانَ اَخِرُ عَدِلُ اُمَّتْ اَوَّلَا. Bu ümmetin sonunda gelenleri, benim önceki geçen sahabeme lanet ettiği zaman, sövdüğü zaman, hakaret ettiği zaman, adam kafir diyor ya. Hazreti Ömer'lere kafir diyor. Hazreti Ali'yi halife seçmemişler, Hazreti Ebu Bekir'i seçmişler. Hazreti Ebu Bekir'in hakkıydı da onun için. Nasıl haksızlık yapsın sahabe? Hazreti Ali dördüncü de halifelik hakkıydı. Ona da hakkı verildi. Ama bu adam sahabeye kafir diyor. Başladı lanete. Resulullah ne buyuruyor? Femen keteme ma alim fakat keteme ma anzelallah. Kim benim sahabemin, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, o kıymetli aşere-i beşerenin fazileti hakkında bildiği ayetleri ve hadisleri gizlerse Allah'ın indirdiğini gizlemiş olur. Allah'ın indirdiğini gizleyenler için Allah ne buyuruyor? Feulâke le'anumullâh ve le'anumullâh. Allah da onlara lanet edecek, ediyor. Lanet edebilen, beddua edebilen, karıncasından, filine, insanından, cinine, denizdeki balıklara, topraktaki böceklere kadar herkes Allah lanet yağdırıyor, belasını versin. Allah bunu rahmetinden uzak etsin diye. Ben bu kadar ayet hadis bilirken, bu aydar başka kalkmış aşere-i beşereye sahabe-i kirama kafir derken, bu bildiklerimi nasıl gizleyebilirim? Ben bu lanetten kurtulmak için bu yazıyı kaleme aldım. Dergimizdeki yazı çok önemlidir. Bunu bütün insanların bilmesi lazım. Ben orada ne deliller, ne cevaplar, Gadir-i Hum'de neler oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesi ne manaya geliyor. Bunun uydurduğu bütün palavraları tek tek iptal ettim, kaynaklarıyla, delilleriyle zikrettim. Onun için bizim itikadımızı bozmak için seferber olmuş bu adamlar, bu gruplar. Biz de bu dergiyi, bizim gücümüz bu kadar yetiyor. Ama benim gücüm sizlendir. Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle. Onun için dergiye mutlaka abone olun. Mutlaka abone oldurun. İnsanları teşvik edin. Allah için ehli sünnetin sesini gür çıkarın. Bu ehli bid'at zelil olsun, rezil olsun. Zaten olmuşlar. Ama çoluk çocuğumuzu kandırıyorlar. Şia palavraları, acem palavraları döndürüyorlar. Bunların televizyonları var, kanalları var. Bunlar yayılıyorlar. Biz şimdiden dur demezsek yarın Allah muhafaza. Ben hep önden söylüyorum tehlikeleri. Farkındaysanız. Sonradan dediklerim çıkıyor. Keşke çıkmasa. Burada büyük bir şiat tehlikesi dönüyor. Onun için Haydarbaşı olan reddiyi mutlaka okumanız, okutmanız, sahabe müdafası. Allah'ın ve bütün lanet edenlerin lanetinden ben kurtulmak için bu yazıyı yazdım. Bildiklerimi yazdım. Siz de bunları okuyarak ve insanları okutarak bu lanetten kurtulacağız. Hepimiz beraber. Çünkü vatanı milleti berbat edecek, ateşe verecek, zelzeleleri sallayacak kadar büyük bir lanet yağar. Bu adamlar sahabeye kafir dedikleri sürece. Biz vazifemizi yaparsak paratonel vazifesi görürüz. Yani gelecek bela geri döner. Bak İstanbul tehlikede. Yedi şiddetinden fazla diyorlar. Ta adalardan şeyden efendim nereler olursa Beylikdüzü taraflarından başlıyorlar. Eminönü'nden, Fatih'ten çıkıyorlar. Bu kadar ortalık kaynıyor. Yediden de fazla olacağı iddiaları güç kazanıyor. Buna nasıl dayanır yediye bu? İşte belalar Allah tarafından gelmeden biz Allah'ın lanetini ve belasını çevirmek için ehli sünnete hizmet edeceğiz. Bu yazı çok önem arz ediyor. Sahabeye kafir deniyor bu memlekette. Televizyonlarda, ekranlarda. Başı kapalı karılar Hazreti Ali'ye halifelik vermemişti. Aşere-i mübeşşereye kafir demeye başladılar. Başı kapalı karılar. Tehlike büyüktür. Bu tehlikeye karşı ben bu dergide bu yazıyı kaleme aldım. Bir dahaki ayda bunun devamı var. Sahabeyi müdafaa edersek Allah da bizi savunur. Biz Resulullah Efendimiz'in sevin buyurduklarını seversek Allah da bizi sever. Ve biz bu dergideki yazıları ve bu derginin her tarafa yayılması için aboneliğini, hizmetlerini geliştirirsek, destek olursak Allah için, kaç kişiyi kurtarırsak, kaç kişiye ulaşırsak, kaç kişiye teşvik yaparsak o kadar okunur, o kadar ehli sünnet güç kazanır, insanlar sahabeye karşı itikatları güçlenir. Ve böylece Allah'ın lanetleri, belaları İstanbul'umuzdan ve vatanımızdan kalkar inşallah. Büyük vazifeyi size ısmarladım, emanet ediyorum. Ben bildiğimi gizlemedim. Siz de duyduğunuzu duyurun ve gizlemeyin. Allah bütün hayırlara muvaffak eylesin, şerlerden muhafaza eylesin. İftarlarınız hayırlı olsun, mübarek olsun. Ve bu saatlerde cümleniz, beraatlarınız ihsan olsun, boyunlarımız cehennemden azat olsun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil alemin.